Brudgummen och bruden, vilka i skruden täcka nu stå. Dem önskas att nöje, färgglad och löje, tills det blir grå. Dem önskas att nöje, färgglad och löje, tills det blir grå. Pussin och manden bliver ederhandel för varje minut. Socker och citroner, ostron och meloner för varje minut. Socker och citroner, ostron och meloner för varje Tack.